Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Օրեր Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի պոեզիայի եւ գիտական նիստերի դահլիճում կայացավ Նորե Կասպարյանի երկնքից ընկնող գույն-գույն խնձորներ բանաստեղծական նոր ժողովածուի շնորհանդեսը։ Միջոցառմանը ներկա էին Արցախի գրական ընտանիքի անդամներ, բանաստեղծի դուստրերը, նրա պոեզիայի երկրպագուններ, ուսանողներ։ Ողջունելով ներկաներին, լաղագրողների միության վարչության նախագահ Վարդան Հակոբյանը նշեց, որ Նորե Կասպարյան բանաստեղծը ընթերցողի հետ յուրաքանչյուր հանդիպմանը ներկայանում է ստեղծագործական նոր ելևէջներով։ Երեցիկ է այսօրվա մեր հավաքը ավելի քան, որովհետև մենք հավաքվել ենք գրքի շուրջ։ Ճիշտ է, այս մշակույթը միայն մեզանում չէ, որ գործում է համաշխարհային իրականության մեջ, սա վաղուց արդեն ավանդույթ է, բայց խոստովանենք, որ հայերից շատ է սազում մեկ գրքի շուրջ հավաքվել և խոսել։ Այդ գիրքը երկնքից ընկնող գույն-գույն խնձորներ ժողովածուն է հեղինակը Գրիգոր Կասպարյան։ Եվ պիտի ասել, որ բավականին հետաքրքիր ժողովածու է, բավականին հետաքրքիր երևույթ է այս գիրքը։ Ես կարծում եմ, որ ճշմարիտ բանաստեղծը նա է, ով փորձում է գրել ճշմարիտ բանաստեղծություն։ Այս միտքը նոր չէ, բայց Շեքսպիրից, ամենահնագույն ժամանակներից, ասենք Հոմերոսից մինչև մեր օրերը, բոլոր բանաստեղծները փորձում են բանաստեղծություն գրել։ Ընդհանուր իհարկե նաև մեր ազգային դասականները, բայց մինչև հիմա էլ ոչ մի մեծ բանաստեղծ չի կարողացել տալ ճշգրիտ սահմանումը բանաստեղծության, բայց դեպի բանաստեղծություն գնալը դա ինքը հենց բանաստեղծություն է, և մենք փորձում ենք բոլորս։ Նորե Կասպարյանը միար ժամանակ չակերտավոր հեռացել էր բանաստեղծությունից, պոեզիայից, գրքից, մի տեսակ կարծես թե անապատների իմ կարծիքով ճանապարհ էր բռնել։ Մենք հաճախ էինք այդ հարցի շուրջ վիճում, հաճախ էինք բախվում, բայց Նորեկը չեր հեռացել, Նորեկը պարզապես ներքին կոտակումների շրջան էր ապրում, ես դա ասում եմ համարձակորեն, որովհետև այս գիրքը, որ ես խմբագրել եմ, հենց այդ մասին է վկայում, որ իսկապես Նորիկը ճշմարիտ բանաստեղծության ուղին է բռնել։ Այս գրքի մեջ կան բանաստեղծություններ, որոնք որ ես մեծ սիրով կարդում եմ, և բարի նախանձով եմ նայում հեղինակին, որ նա կարողացել է այսպիսի երկունք ապրել և այսպիսի ծնունդ տալ բանասեցական։ Այսօրվա մեր բանասեցական, պոետական, գրական քարտեզի վրա Նորեկ Գասպարյանն արդեն քարտեզագրության մեջ իր կետը ունի, իր նշանն ունի, և հենց այդ նշանի տակ եմ ես դիտարկում, կարդում նրա յուրաքանչյուր բանասեցություն բառ։ Նորե Կասպարյանի ստեղծագործությունում ամենացայտուն իմաստասիրական երևույթը հենց իր ընտրած ուղին է. Յուրատիպ մտածելակերպ, նոր արտահայտչամիջոցների օգտագործում, ինքնաժխտում ոչ թե սեփական անձը նշավակելու, այլ իր գործած և չգործած մեղքերից ժամ առաջ ազատվելու համար։ Իր տողում իր թույլ և ուժեղ որակները տեսնելու ձգտումը անվերջ է, քանզի այստեղ անկարելին անգամ հնարավոր է, այստեղ ինքը և արքա է, և ստրուկ, և ծաղրածու, բայց ամեն պահ էլ ասելիք ունի։ Գիրքը սկսվում է արձակով։ Վերջին տարիներին ինքը ավելի է ընկերացել արձակին, ես կասեի նրա համար, որ ավելի շատ կարոտի բանաստեղծությանը, և որ այդ կարոտը իրեն տանի մինչ այդ անծանոթ վայրեր, և հենց դրանով էլ ինքն առավել շատ հնարավորություն ունենա իրեն դասելու երանելների շարքը։ Եվ ես նոր եմ միայն սկսել հասկանալ, որ իմ կռիվ տալն էլ, ապրելն էլ, քարանձավում բնակվելու իրավունքն էլ, հիշողությունն էլ, ծարտ ընկելն էլ, վերջապես արժանապատվությունը, մահվան առաջ դուր փակելն էլ, բանաստեղծությունն է, իմ բանաստեղծությունը, իմ արարածը, իմ հարազատը, իմ սիրելին, գրում է Նորե Կասպարյանը։ Ես Հենց գրքի վերնագիրն է հուշում, որ այստեղ ամփոփված խոսքը լինելու է իրականի ու անիրականի միահյուսմամբ։ Իհարկե, միայն հեքիաթին է բնորոշ նման ավարտը, իսկ առանց հեքիաթի մարդու համար շատ տխուր կլինի ապրելը։ Հեքիաթում կյանքն է իմաստությունը, ճամփաբաժանը, դժվարությունը հաղթահարելու ոգին։ Հեքիաթում հերոսն է, ով իր բաժին փորձությունը պիտի հաղթահարի, ինչպես կյանքում ստեղծագործող անհատը։ Այս առումով գրքի 6 բաժիններից առանձնանում է Սարդոս Ստայն հատվածը, և բանաստեղծի ինքնաժխտումը ոչ թե հուսալուկության, այլ կյանքի հաստատման ելակետն է, ինքնաժխտումը դառնում է ինքնահրաման, կյանք վերադառնալու և արարելու։ Վայելքը հենց այս ներկան է, որը պոետի հայացքով բազմաձայն ու բազմագույն է, այն փողոցից ձգվում, անցնում է թռչունների բացած ակոսով և որպես բանաստեղծություն կախվում ամենամոտ ծառից, թող որ դա լինի խնձորենին, և նրա տված պտուղները ըստ բանաստեղծի կլինեն գունեղ ու կհասնեն բոլորին։ Լսենք քրականագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանին։ Նորեկի այս գիրքը այնքան ուրախացրեց ինձ, շատ-շատ։ Ես նորեկի մասին 3 հոգված ունեմ։ Ինչու՞ ուրախացա։ Որտե՞ղ վերցնենք չապրած օրերի հառաչանքը կամ ապաշխարանքի ժամանակներ։ Առաջաբանի փոխարեն պատրաստ արձակ ստեղծագործությունը, որտեղ եւ մանվելի կերպարն է ստեղծել։ Ստեղծել է պատիկի կերպարը, ստեղծել է պապի կերպարը, հոր կերպարը, եւ գիտեք լավն ինչն է, որ յուրաքանչյուր Ղարաբաղցի, որ ջանք է տեսել, որ գյուղից է դուրս եկել, թե քո ժամ քաղաքում է մեծացել, բայց ունեցել է իսկապես իսկական Ղարաբաղցի պապ ու տատ, անպայման նորեկի ստեղծած այդ կերպարների մեջ ինքը եւ իրեն է տեսնում եւ իր պապին ու տատին։ Եթե բանաստեղծությունը, վեպը, վիպակը, պատմվածքը ընթերցում ես և ինքը քեզ չես տեսնում որպես ընթերցող, նշանակում այդ բանաստեղծը, այդ գրողը իր նպատակին չի հասել։ Ինձ այնքան ջերմացրեց, ուրախացրեց երկիր շարքը բանաստեղծներ, որոնց սպասել եմ անհիշելի ժամանակներից։ Անհիշելին ասենք, ևս պայմանական է։ Այս շարքի մեջ այնքան ջերմություն կա, այնպիսի պատկերներ կա, այնպիսի համեմատություններ կա, և այնքան Ղարաբաղյան արտահայտություններ, Գուրգեն Բաղդասարյանը մի բառարան որ ստեղծել է, ասում է Ղարաբաղի բարբարում բառերով չեն խոսում, նախադասություններով են խոսում, այս ամենը նորեկի բանաստեղծի բոլոր շարքերում կա։ Այստեղ մի քառատով բերեմ հենց երկրորդ բանաստեղծության շարքի։ Ամրոց է ամեն օրորոց նորածինն առաջնորդ զորքի, ամեն մի տղամարդ տեր է, խոնար է մեր ամեն մի կին, մերնելը զավեշտ է, ու մեղ մենք նրան վաղուց թաղել ենք, այստեղից հեռացող չկա, այստեղից գնում է երկինք։ Այսօր մեզ համար անլուծելի հարց է, լցում են ջուղերը, երիտասարդները գնում են, այսպիսի օրինակներ ես շատ-շատ լցել եմ։ Այստեղ նորեկը այնպիսի համեմատություններ է բերում, որ թարմ է, որ իրենն է։ Մենք բոլորս ենք գիտենք, որ պոեզիա ընդհանրապես Արիստոտելից սկսած մինչև Բելինսկի, Թումանյան, Վահան Տերյան, բոլորն էլ ընդգծել են, որ գրականությունը պատկերավոր մտածողություն է։ Աշունն այս կարծես սուտ գիկ է, արևը անիվ է սայլի։ Այսպիսի բան ամբողջ հայ պոեզիայում նորեկն է ասում, փողոցը հարբած ձերուկի գունավոր ու հին փողկապ է, ուրեմն նրբանկատ է բանաստեղծը, լուսինը ծառից կախվել է ու ծառը ծունկը ծեծում է։ Նորեկը այստեղ ներկայացրել է բանաստեղծերենքի փիլիսոփայություն, կարելի է ողջ ունել, ձեռքը սեղմել և ընդգծել, որ մեր գրական ընտանիքի ստեղծած լավագույն շարքին ավելացրել է մի նոր գիրք։ Ես պարզապես ծնվել եմ, կարևոր չէ երբ, որտեղ և արևոտ էր օրը, անձրև էր մաղում, թե ձյուներ իջնում կար մի տանիքում։ Հետո, երբ մի քիչ մեծացա, սկսեցի ուսումնասիրել հորս, մորս, եղբորս, քրոջս, Շուշին, աշխարհն էր։ Իսկ երբ մի քիչ էլ մեծացա, և մեր տան կողքին ապրող ոսկեծամ աղջնակը ականջիս մտմտած, որ երազում տեսել է ինձ, և տանը ինձ համար շատ-շատ կոնֆետներ ու խաղալիքներ ունի պահած, ես գրեցի իմ առաջին բանաստեղծությունը։ Եվ հիմա, երբ արդեն այնքան էր փոքր չեմ, եւ ցանցրալի են տարիքներս կանեք, երկին սկսել եմ ուսումնասիրել աշխարհին վաղուց հրաժեշտ տված հորս, մորս, համարյա իմ ետևից հասնող եղբորս, քրոջս, շուշին աշխարհներ։ Եվ եթե հանկարծ մեր տան կողքին ապրող ոսկեծամ աղջնակը ականջիս մտմտա, որ երազում կրկին տեսել էին, եւ տան ինձ համար շատ-շատ կոնֆետներ ու խաղալիքներ ու պահած, ես կգրեմ իմ առաջին բանաստեղծությունը։ Նշեցինք, որ գիրքը սկսվում է արձակով և որպես առաջաբան մուտք ընթերցողին կրկին տանում է իր մանկության աշխարը, ստեղծելով մի այնպիսի կենսադաշտ ու մտերմիկ միջավայր, որոնք թեև չեն կանխորոշել իր ապագան, այնուհանդերձ ինքը նրանց հայացքում է տեսել իր վաղը։ Բանաստեղծության կամ արվեստի փիլիսոփայությունը որոնելը նման է լույսի մեջ խարխափելուն, քանզի արվեստն իր բոլոր արտահայտություններով, այդում և պոեզիայով կենքի փիլիսոփայությունն է, իսկ ստում սեփական ձայն ունենալն էլ բացահայտում է տվյալ հեղինակի գեղագիտական սկզբունքների ամբողջությունը, նրա ստեղծագործական հավատամքը, արվեստ բերած աշխարը, ուր մարդն ազատ է իր մտքի պես, ոչ միայն մարդն է հետևում իր մտքի սլացքին, այլև միտքն էլ իր հերթին դառնում է մարդու հայացքը, նրա կենսակերպը, գրական դիմանկարը։ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու Զարինե Սարաջանի դիտարկմամբ Նորեկ Գասպարյանի պոեզիան բանաստեղծական ուրույն խոսք է հայ քնարերգությունում։ Նորեկ Գասպարյանի համար ապրելու ամենալավը բանաստեղծության իր տարածությունն է։ Տարածություն, որտեղ նա սիրում է իր եւ մենակությունը, եւ օտարվածությունը, եւ իր իդեալի ու իրականության բախումից առաջացող հիասթափությունը, որովհետեւ այդ տարածքում բանաստեղծի հոգի աշխարը կատարսիս է ապրում, հոգեմաքրվում է նրա տարածքը։ Եվ եթե Տերյանը մենությունը համարում է խավար զնդան, մենության խավար զնդանից ելա, իսկ Սևակն ասում է, մենակություն բառից դողդողում է օդը ինձ սենյակի, ապա Գասպարյանի մենակությունը Սահյանավան մենակության պես մտերիմ է բանաստեղծի հետ։ Ուշ հանդիպեցինք, շուտ ընկերացանք, տունն է, աշխարհ է, և տիեզերք է մենակությունը, գրում է Սահյանը։ Սահյանական այս մենակության երանգները հարազատ են նաև Գասպարյանի մենակությանը։ Գալիս է մի օր, երբ լրիվ մնում ես մենակ երկիր կոչվող մոլորակի կողքին, գրում է Նորեկ Գասպարյանը։ Ինչ էլ լինի, ես մտադիր եմ պաշտպանել իմ մենության տարածքները, իմ քարանձավը, իմ խուցը, իմ բաժին ծաղկանոցը, ուզում եք ասեմ ինչու, որովհետև դա իմ և Աստծո հանդիպման միակ վայրն է ու հնարավորությունը, ես այնտեղ ապաշխարում եմ։ Գասպարյանի բանաստեղծության տարածքները ինձ գրավել սկսել են դեռ իմ ուսանողական տարիներից, իրենց անսովորությամբ, յուրահատկությամբ, խաղարկայնությամբ, սկողված նուրբ հեգնանքով, համարձակ ու անկեղծ պատկերներով, ճշմարիտ արժեքների դաղանանքով անձնականը դարձնում է համամարդկային։ Այսինքն, եթե Նորեկ Գասպարյանը ասում է «երկիր, իմ եղբայր, զորեղս, ինձ թույլ տուր ցավերը տանեմ, շալակեմ, դնեմ ուսերիս, ամեն օր համբուրեմ աչդ», դա միայն Գասպարյանի եսը չի ասում, այլ համահավաք մենքը, և բանաստեղծության տարածքներն ավելի են ընդրայնվում, ու տողը ճշմարիտ ընկալող յուրաքանչյուր մարդ իրեն զգում է այդ տարածքի լիիրաբնակիչ։ Ինչ երանություն է, ինչ երանություն է, ինչ երանություն։ Երբ կանգնած ես ամենաբարձր շենքի կարմիր տանիքին, երբ մեկ ականջի տակ մտմտում է, մեռնելուց առաջ հարկավոր է ճախրել։ Ա Պատմությունը երբեք չի ավարտվում, այն աշխարհի պես հին է, մեկի ավարտը մյուսի սկիզբն է, եւ Նորեկ Գասպարյանի այս գրքի արձակ ու չափածով ներկայացող պատմության տարբեր արարներում ներկա են բոլորը, իր ստեղծած աշխարհի մարդիկ, կենդանիները, բնության պատկերները, նրանցից ամեն մեկի պատմությունը նման է ամայի տարածքում հազարավոր տարիներով կանգուն ծառի պատմությանը, մարդը եւ այդ ծառն է եւ ծառի պատմությունը վերծանողը, եւ այդ իրավունքով է բանաստեղծն ասում, երկրի ունեցածը մենք ենք, միայն ու միայն մենք։ Կարծում եմ Նորեկ Գասպարյանի արձակն ու չափածոն, նրա ողջ ստեղծագործության գեղագիտական սկզբունքը հենց սա է, շատ հողեղեն, շատ երկրային, հասկանալի, եւ բանաստեղծական տեսիլքները, հնարանքները, հաճախ արտառոց անգո երևացող պատկերները դառնում են դյուրյունբռնելի պարզ, ինչպես իր եզրահանգումն է, բայց մինչ դրան հասնելը ինքը պետք է հաղթահարի հենց այն ամենը, ինչ ուզում է իրեն խառնում միտքը հոգին, ինքը պիտի կարողանա իրեն դուրս քաշել իր արամերժ մտքերի սարդոստայնից, ինքն իրեն ազատել հուսալակությունից, կասկածանքներից, կյանքի անիմաստությունից, որ ինքն էլ կարողանա իր հերթին հաստատել, թե կյանքի իմաստը հենց կյանքի իմաստը որոնելն է։ Սա չի նշանակում, թե իր համար ամեն ինչ ավարտուն է։ Յուրաքանչյուր պահ ունի իր հայացքը, փիլիսոփայությունը, դրամատուրգությունը, եւ ինքը միայն իրեն տեսանելի բանաստեղծություններով զարդարուն ծառի պտղներից ընդամենը մի քանիսին է դեռ հաղորդակցվել ու պիտի շարունակի իր ճանապարը։ Իր ներկայացրած սարդոստայնը չգոյության սարդոստայնը չէ։ Աստված իմ, ինչ երանություն է, Աստված իմ, ինչ երանություն է, երբ աշնանային մի դաժանորեն գեղեցիկ օր, նար ինչ փողոցում հանդիպում է 100 տարի առաջ հրացած կինը, ու ծիծաղելով, ու թվում է անտարբեր, պարզապես մի բան ասելու համար հարցնում է, ինձ դեր սիրում եք, պարոն։ Նորեկ Գասպարյանի բանաստեղծական նոր ժողովածուի շնորհանդեսին ելույթ ունեցան բանասիրական գիտությունների թեկնածուներ Ամալիա Գրիգորյանը, Տաթևիկ Սողոմոնյանը, Զինաիդա Բալայանը, բանաստեղծներ Նվարդ Հավակյանը, Դավիթ Միքայելյանը, լրագրող Ծովինար Բարխուդարյանը, գրքից բանաստեղծություններ ներկայացրին Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի ուսանողները։ Լսենք Տաթևիկ Սողոմոնյանին։ Ժանատակից գրականության մեջ հաճախ մի հեղինակի մոտ համատեղվում է քնարերգուն և ժանատակագիրը։ Երետաքրքիրն այստեղ ներդաշնակությունն է, ժամանակի տարիքի է դառնալու անբռնազբոս մղումը։ Մերոյա պոեզիան նաև շատ զգայուն է իր շուրջը կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ, առավել ևս, երբ երկիրը Արցախն է, հերոսը զինվորը թագավորը, հեղինակը նրանց արարման ընթացքի ատրանտեսն ու մասնակիցը։ Նորեկ Գասպարյանն ուսուցողներին բավականին հայտնի անուն է, և այսօր նա ստեղծագործական հետաքրքիր վիճակում է, անցած ճանապարհի արժևորում, ներկայի իմաստավորում, ապագան ապրելու նախատեսություն։ Երկնքի ցկնող գույն-գույն խնձորների գրքում կա անցյալի և ներկայի խոր հուզական կապ, որի մեկնությունը հետևյալն է. չկա պատահապաշտություն և անցողիկություն։ Բանաստեղծը հաճախ է դիմում բուշին, կենսագրական մանգամասնություններին, ընդ որում հոգեբանական հետաքրքիր պատկերներով, ընդգծելով տեսակի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Եթե ես չլինեմ, երկիրս չի լինի։ Գետը ծառի հիշողությունն է, մի երկրի ունեցածը մենք են, և այլը։ Երկիր, այսպես է վերնադրված գրքի երկրորդ մասը, որտեղ արկա է մարդկային բարձր որակների սինթեզ, սիմվոլիկ կերպարներ են երկիրը, զինվորը, արքան, ճորտը, երկինքը, որոնք յուրահատուկ ուղերձ են դառնում ընթերցողների համար։ Այս սիմվոլները ժառանգում են գրքի բոլոր շարքերում։ Բանաստեղծությունները, որոնք չէին կարող գրվել մի 10 տարի առաջ, բնաբանը բնորոշ է ամբողջ գրքի համար, որովհետև գրքում կա ընթերցողի ինքնավեհացում, արժեհամակարգի հստակեցում, ժամանակի ճիշտ ընկալում և վերակադրում։ Կցանկանայի առատացնել մեր բանաստեղծություն, որտեղ ասելիքը գեղագիտական ուժից զատ նաև ռազմավարական երանգ է ստանում։ Ամեն ինչ իմն է, ծառերը, քարը, ծաղիկը, խաչքարի մամուրը ծաղկած, երկնքի նաինչ արևը, իմն է դարձին նեկտարը, օրերի ընթացքը ծանր, և մեղքերը ամեն, իմն են գույն-գույն ցավերը։ Այստեղ եմ ամեն օր հառնում, այստեղ եմ ծնվում ամեն օր, և ճորտ եմ Արլեկին, արքա, ոչ մեկը չի ասում ով է, կարող եմ մտնել ամեն տուն, կարող եմ պարել փողոցում, թելերս կախել երկնքից ու խելար անհոգ օրորվել, իմն է անցյալիս բերքը, պտուղը ամեն պարտության, ամենուր երկող հետքեր են, պապիս, մեծ պապիս, պապի, նախշեր են ոտքի տակ մանկան, նայում ես, բուր-բուր ծաղկում են, աստված այստեղ ամենօր ինձ հետ նստում է, հացի, ամրոց է ամեն օրոց, նորածին առաջնորդ զորքի, ամեն մի տղամարդ տեր է, խոնար է ամեն միկին, մերները զավեշտ է ու մեղք, մենք նրան վաղուց թաղել ենք, այստեղից հերացող չկա, այստեղից գնում են երկինք։ Միջոցառման ավարտին խոսք ասաց նաև բանաստեղծ Նորեկ Կասպարյանը։ Մարդ կորվան հաստում 10 անգամ կարող է տրամադրություն փոխի։ Այս բանաստեղությունները նման հոգեվիճակների արտահայտություն են։ Ես այսպեսին եմ տեսնում բանաստեղությունը։ Վերջին տարիներին ես շփոթել եմ եւ կարծես թե մոլորվել եմ ինչ որտեղ, թեպետ դա նպաստում է բանաստեղության ծննդին։ Չգիտեմ որտեղից է սկսում բանաստեղությունը, որտեղ է ավարտում, ընդհանրապես ինչ է բանաստեղությունը, որն է բանաստեղությունը, ես չեմ ճոկում։ Ես պարզապես ինչ մտածում եմ, գրում եմ այդ։ Չեմ ընդունում, երբ արձակից անցնում են բանաստեղության, բանաստեղությունից անցնում են արձակի, ուրիշ հայան, դուք շատ ճիշտ բան ասացիք։ Ամբողջ կյանքը Հրանտ Մաթեոսյանը տարապեց արձակը պոեզիայի, բաժանելու չկարողացավ եւ ավելի մեծացավ նրա տարապանքը։ Ես այդպես եմ տեսնում, որովհետեւ մեր տեսակը, մեր մտածողությունը պոետիկ է, մեր տեսակը բանաստեղծական տեսակ է։ Թեպետ ես հիմա էլ արդեն զգում եմ, երբ այս գրքից հետո արդեն գրել եմ բանաստեղությունը եւս մի համարյա պատրաստ է, ես զգում եմ, որ պատմասները ինչպես են ամեն օր ծեծում իմ դուռը։ Ես սկսել եմ նրանց կարոտել և նրանք բնականաբար ինձ են կարոտում, մեկ է, ինչքան էլ պատմասներ գրեմ, նրանք պոետիկ մտածողություն, վերաբերմունք, հարաբերություններ են ունենալու։ Մեր աշխարհում եւ բանաստեղծական աշխարհում եւ ընդհանրապես արվեստի աշխարհում պակասում է դադար հասկացությունը։ Սա բավականին համարձակ երևույթ է, դադարը։ Բնականաբար դու չես մտածում այդ դադարը ստեղծելու համար, ինքը պիտի ստեղծի և դու չպիտի վախենաս դրանից, որովհետև անընդհատ ստեղծագործական պրոցեսի մեջ արդեն ինքդ քեզ սկսում ես կրկնել, չգիտես ինչ է կատարվում ընդհանրապես աշխարհում, ինչպես են քեզ ընդունում, ռակուրսների խնդիր, ամեն ինչ փոխվում է։ Դադարը բավականին համարձակ բան է։ Ես այս 7 տարվա մի քիչ երկարեց կարծես թե սարսափելի, արդեն երբ երկարում է, սկսում ես վախենալ, արդեն հեռանում ես, շատ ես հեռանում եւ դադարը կարող է վերածվել ընդհանրապես մի ահավոր բանի, որ դրանից հետո կործանումն է, իսկապես մահն է։ Դադար պիտի ունենաք մեզանից յուրաքանչյուր։ Ես այս 7 տարվա ընթացքում կարգին կարողացա շուրջս նայել եւ տեսնել ինչ է կատարվում ընդհանրապես։ Եվ ասեմ, որ շատ գոհ չէի մեր ստեղծածից։ Ոչ թե շատ գոհ չէի, ավելի անկեղծ ասեմ, շատ դժգոհ էի։ Մենք աշխարհի հետ չենք կարելու։ Աշխարհը ապրում է այդ տարածքերում, խոսքս արվեստի մասին եւ արցակի եւ բանաստեղծության ընդհանրապես ուրիշ երևույթների խնդիր կա։ Ինչ խոսք, բանաստեղծությունը, հեղինակի հայացքը, խոհը, աշխարհընկալումը, նաև սեփական անձի ունակությունների, արարքների գնահատման իր կտած ելակետն է, եւ այս ամենով հենց իր տողի բերած փիլիսոփայությամբ է երևում իր հոգու ներսն ու դուրսը։ Նորեկ Գասպարյանի պոեզիայում անձնավորված է ամեն ինչ, այլապես անհնար է տեսնել այդ ամենը, եւ այստեղ է, որ անգո պատկերները ապրում են մեկ այլ գոյությամբ, այլ կյանքով, այսինքն պատկերները բանաստեղծական ենթադրում են այլ գոյություն։ Ուրեմն բանաստեղծությունը որպես սերունդների հաղորդակցության ամենաազդեցիկ միջոցներից մեկը ընթերցողին իր խոսքը փոխանցելու փիլիսոփայական արարով եւս մեկ անգամ հաստատում է կյանքի հավերժությունը եւ ամեն սերնդի համար դառնում երազանքի ճամփա ինքն իրեն նորովի բերելու համար։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն նվիրված էր Նորեկ Գասպարյանի երկնքից ընկնող գույն-գույն խնձորներ բանաստեղծական նոր ժողովածուին։